Την Κυριακή πραγματικά αρχίζουμε. Ποτάμι τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους. Μας όπτευαίνει ζέλος της δεξιάς στο τέλος. Τα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Βαγγέλη μαζί και πάλι αλλαγή. Στα μάτια του οργή και φως. Το μνημόνιο λοιπόν πρέπει και θα αποκτήσει ορατότητα και φως στο τέλος. Αναπηρεί στους ώμους. Βαγγέλη μαζί και πάλι αλλαγή. Αυτή την κυρία που είναι από την προηγούμενη εσωτερική προεκλογική περίοδο, το 2007 τον Νοέμβριο, πρέπει να τη χρησιμοποιήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε ένα κομβικό ρόλο και πώς το. Δεν ξέρουμε πού είναι τώρα, αν είναι Πασόκ, αν υπάρχει στο Πασόκ, αν έχει πάει στο Γιώργο, σε ποια δημόσια θέση θα δουλεύει, γιατί κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει θέλουμε να την χρησιμοποιήσει, γιατί λέει με πολύ ωραίο τρόπο τη λέξη αλλαγή. Ξαναλέμε, είναι από την προηγούμενη φορά που ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε διεκδικήσει την Προεδρία, όχι με επιτυχία, είχε χάσει από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτός που είχε χάσει από τον Γιώργο Παπανδρέου έρχεται σήμερα και ζητάει από τον ελληνικό λαό πάρα πολλά. Για την ακρίβεια τα ζητάει εδώ και 7 μήνες, αλλά τώρα ζητάει και κάτι παραπάνω. Μάλλον θα το δώσουμε, γιατί δεν υπάρχει κι άλλος. Η εκπομπή σήμερα έχει στόχο να σας παρακινήσει να πάτε να ψηφίσετε την Κυριακή Ευάγγελο Βενιζέλο, να πάτε στα εκλογικά κέντρα που έχει στήσει το Πασόκ. Αν θέλετε να βρείτε πού είναι αυτά, θα μπείτε στην ιστοσελίδα pasok.gr και κάπου εκεί θα δείτε, έχει το χάρτη αναδήμο που ακριβώς γίνονται οι εκλογές, τοπικές, καπείς, ταβέρνες, σε διάφορα μέρη όπου ο κόσμος πηγαίνει. Έχουμε τέτοιο στόχο, γιατί είναι όντως μια γιορτή δημοκρατίας και εσωτερικής και εξωτερικής, και έχουμε και λόγο να το γιορτάσουμε. Για τον απλό λόγο, όπως είπε ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος χθες στη συνέντευξη, επειδή έχουμε και επιτεύγματα. Οδηγήσαμε τη χώρα στο μη περαιτέρω. Οδηγήσαμε τη χώρα στην απόλυτη ταπείνωση και τον εκτροχιασμό, στην εθνική απογύμνωση, στην εθνική καταστροφή. Σε μια κατάσταση απελπισίας και απόγνωσης και ταπείνωσης. Πήραμε τα γύρω κάστρο και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα. Στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα. Πήραν οι βενιτώνετε αέρα, αέρα. Αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα. Αέρα. Βαγγέλη, μαζί και πάλι αλλαγή. Η συντρόφισσα που ζητάει από τον Βαγγέλη να πάμε όλοι μαζί για να έχουμε και πάλι αλλαγή. Πότε είχαμε αλλαγή με τον Βαγγέλη για να έχουμε και πάλι αλλαγή? Τέλος πάντων, τι είναι αυτά τώρα, λεπτομέρειες. Εδώ προχωράει ο τόπος, έχει αντιστραφεί το κλίμα, έτσι λένε οι ίδιοι. Δεν ντρέπονται που τα λένε, ποτέ δεν ντράπηκαν για κάτι που είπανε, εδώ δεν ντράπηκαν για κάτι που έκαναν. Έτσι λοιπόν, ψηφίζουμε, έχουμε γιορτή, και ανοίγονται μπροστά μας λεωφόροι, όχι τόσο για μας που θα ψηφίσουμε, όσο για αυτόν που θα ψηφιστεί και για όλους τους άλλους που έχουν στηρίξει. Ανοίγονται λεωφόροι που οδηγούν σε ένα πολύ συγκεκριμένο κτίριο. Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Εσείς θα μας κλείσετε φυλακή! Ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως είχε πει όταν είχε φάει στην πρώτη διαδικασία πριν 4 χρόνια τον καφέ. Θυμόσαστε έξω από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη τότε, τώρα φάγε το γιαούρτι μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο ηγέτης, ο Βαγγέλης, ο Βενιζέλος, ζήτησε συγγνώμη. Το έχει κάνει άλλη μια φορά, το έκανε και χθες στη συνέντευξη τύπου. Συγγνώμη για αυτά που έχει κάνει όλος ο πολιτικός κόσμος. Το παίρνει όλο πάνω του και ευχαριστεί βεβαίως και το λαό. Αυτή η συγγνώμη προκάλεσε ρήγη συγκινήσεως σε συναδέλφους. Καταλαβαίνετε ποιοι είναι αυτοί. Μάλιστα, στο κτίριο που εργάζονται αυτοί οι συνάδελφοι θα στηθεί και κάλπη την Κυριακή για να ψηφίσουν όλοι οι εργαζόμενοι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι εργαζόμενοι του ΜΕΓΑ. Το συγγνώμη που ζήτησα δεν ήταν μόνο προσωπικό ή παραταξιακό, είναι και στο όνομα όλου του πολιτικού προσωπικού. Μπράβο! Το δεύτερο είναι ότι ζήτησε 2 φορές μέσα σε 5 ημέρες συγγνώμη από το ελληνικό λαό για όλα αυτά που έχουν γίνει την τελευταία διετία. Εγώ δεν θυμάμαι άλλον πολιτικό μεταπολιτευτικά να έχει ζητήσει, πολιτικό αρχηγό, να έχει ζητήσει συγγνώμη τόσο έντονα και τόσο τακτικά από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά που έχει κάνει η παράταξή του. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Κι η κόρη στο μπαλκόνι, το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό φουσκόνι. Ναι, έγιναν λάθη, ναι, έγιναν παραλήψεις. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό φουσκόνι. Έχω πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια, αλλά βεβαίως δεν έχω μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε όλα αυτά στα απομνημονεύματά μας. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ένα παράξενο πράγμα να μην υπάρχει ένας πολιτικός σε αυτόν τον τόπο που να δηλώνει ότι έχει πει και ένα μικρό ψέμα για το καλό του έθνους και της πατρίδας. Ποτέ. Πάντα την αλήθεια λένε. Εδώ θα μάθουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες, τα απομνημονεύματά του. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτά. Τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Πραγματικά, ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος ήταν πριν ο συνάδελφος που πολύ χάρηκε και συγκλονίστηκε από τη συγγνώμη του Βενιζέλου. Δεν έχει ακούσει ποτέ λέει, άλλον πολιτικό να ζητάει συγγνώμη. Το ζητούμενο βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ναι, να ζητάει συγγνώμη κάποιος. Βέβαια, η συγγνώμη είναι ανάλογη και με τα εγκλήματα που έχει διαπράξει, τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά. Πάντα για το καλό της Ελλάδας, για να μην πτωχεύσει, χρεοκοπήσει ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά είναι φιλοσοφίες. Φιλοσοφίες είναι και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν τα. Σε θεωρητικό επίπεδο οι ιδέες, οι αξίες, υπάρχουν και τα πεζά και υλικά πράγματα. Θα ακούσουμε τώρα ένα διαχωρισμό γιατί είναι χρήσιμο στις μέρες που ζούμε. Τι να κάνω εγώ, έχω κάνει μια επιλογή στη ζωή μου από πολύ μικρός. Ναι, απλώς το ερώτημα είναι... Ανήκω σε αυτούς που εμίσαν το χρήμα αλλά όχι τη δόξα. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου, συγγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου. Αλλά ποια δόξα, τη δόξα που είναι η εγγραφή στο βιβλίο της ιστορίας. Πλύνε λίγο τα πόδια σου. Που είναι η εγγραφή στο βιβλίο της ιστορίας. Alleluia. Θέλω πράγματι να αφήσω κάτι, μια μνήμη, να κάνω κάτι για τη χώρα. Alleluia. Να κάνω κάτι για τη χώρα. Το λέει ο άνθρωπος καθαρά, έχει μισήσει το χρήμα, αγαπάει τη δόξα, εντάξει, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Κάθε μέρα το βλέπουμε, έχουμε πιστεί γι' αυτό. Την αγαπάει περισσότερο από όλους τους άλλους, την έχει κερδίσει μάλλον τη δόξα. Και όπως είπε ο ίδιος, θέλει να αφήσει κάτι σε αυτή τη χώρα, τη μνήμη. Την αιώνια μνήμη έχει αφήσει. Είναι η ευχή που λέμε όλοι όταν συναντιόμαστε μεταξύ μας για όλα αυτά που έχουν συμβεί και από ό,τι φαίνεται για όλα αυτά που θα συμβούν. Δεν ξεχνάμε, το κόμμα που έχει την Κυριακή εκλογές είναι σοσιαλιστικό. Ο σοσιαλισμός είναι για άλλη μια φορά το ζητούμενο. Καπετάνιε! Καπετάνιε! Βαγγελί! Τι έγινε ώρα, Βαγγελί? Ο σοσιαλισμός, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Κάτι μου κρύβεις, Βαγγελί. Πες μου αλλιώς να μην ξανάρθεις εδώ. Δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ απλά και μόνον ένα οικονομικό σύστημα ή μια οικονομική πολιτική. Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό? Ήταν και είναι πάντα ένας αστερισμός αξιών. Βαγγελί, σαν φουσκωμένη μου φαίνεται η κοιλιά σου. Ήταν και είναι πάντα μια ηθική επιλογή. Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό? Απορίες πάρα πολλές. Όποιος λέει, ένας ακροατής στέλνει το μήνυμα, όποιος λέει ότι έκανε λάθος και ζητάει συγγνώμη να πάει σπίτι του, δεν το συνεχίζει και μάλιστα με λύσα. Η λύσα είναι το ωραίο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το βλέπουμε σε πολλούς της πολιτικής ζωής, ειδικά τους Πασόκους, για όσα έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, να ζητάνε συγγνώμη, να δίνουν την απολογία, να μετανιώνουν, να λένε ότι πόνεσαν, πονάνε, θα πονέσουν. Παρόλα αυτά, με λύσα, όντως είναι η πιο ωραία λέξη, συνεχίζουν, διεκδικούν ξανά νέα πόστα, νέες θέσεις, για να συνεχίσουν ποιο έργο, για ποιους. Ένα κορυφαίο ερώτημα, δεν θα δοθεί τώρα απάντηση, γιατί πρέπει να ακούσουμε, να μάθουμε, να πληροφορηθούμε, να ξαναμάθουμε τι ακριβώς θα γίνει με τα συμφέροντα, γιατί είναι ένα μόνιμο ζητούμενο σε αυτή τη χώρα. Και τώρα ο σύντροφός μας, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Το μεγαλύτερο κέντρο συμφερόντων που λειτουργεί στη χώρα είναι το ΠΑΣΟΚ μαζί με τα προσαρτημένα συμφέροντα. Οικονομικά, επικοινωνιακά, εκδοτικά. Να μπορέσουμε όλοι μαζί να φωνάξουμε ένα ξεχασμένο σύνθημα. Εμπρός και πάλι αλλαγή. Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Εκφράζουμε την πλειοψηφία των μη προνομιούχων. Εκφράζουμε τον ελληνικό λαό και την ελπίδα του. Πώς σε λένε? Ασίμου. Ωραία είσαι, όρια Ασίμου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα. Ανεξαρτήτως αξιωμάτων που δεν με ενδιαφέρουν, ήμουν, είμαι και θα είμαι στρατιώτης της παράταξης. αυτοί οι στρατιώτες της παράταξης που δεν τους ενδιαφέρουν τα αξιώματα και πάντα δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στρατιώτες, απλοί μαχητές και δεν θέλουν τίποτα άλλο και ζητούν τα πάντα με λύσα, όπως λέει εδώ και ο φίλος ακροατής. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε στρατιώτες που δηλώνουν στρατιώτες, αλλά δεν ξέρουν ούτε καν πώς κρατάνε το όπλο ή πώς δένουν τις αρβίλες, να το πούμε και πιο απλά. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πάντως και σήμερα, δύο μέρες πριν από την. Από άλλη μία ιστορική μέρα σε αυτόν τον τόπο, κάθε δύο μέρες η μία είναι ιστορική, όπως τα Λαχεία παλιά. Γιορτάζουμε κιόλας, είναι και γιορτή και δημοκρατία και Πασόκ και Βενιζέλος και της δεξιάς το τέλος όλα μαζί. Ωραίο σύνθημα αυτό και πολύ επίκαιρο, γιατί η δεξιά μόνο έτσι τελειώνει. Με δεδομένο ότι το Πασόκ δεν είναι δεξιά. Είναι κάτι πιο πέρα, πιο πάνω και γύρω από τη δεξιά. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας έχουμε και mail έχουμε και κινητό έχουμε. 211 είναι το τηλέφωνο, 200-8-200. Το mail είναι studio@papakirialfm.gr. Από κινητό στέλνετε μήνυμα στο Real κενό, γράφετε μάλλον, Real κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Η εκπομπή είναι στρατευμένη σήμερα, στοχευμένη προς το σοσιαλισμό, πάντα είναι προς το σοσιαλισμό, αλλά σήμερα λίγο παραπάνω, με στόχο και κίνητρο να σας πείσει να πάτε να ψηφίσετε. Θα είστε πάρα πολύ από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και να φανταστούμε να πάτε να ψηφίσετε ή τουλάχιστον να πάτε στα εκλογικά κέντρα που έχει στήσει το Πασόκ την Κυριακή για να βγάλουμε το Βενιζέλο για να έρθει της δεξιάς στο τέλο. Είναι μια μέρα γιορτής όπως λένε όλοι. Ναι, για μένα η 18η Μαρτίου είναι ένα πανηγύρι δημοκρατίας και συμμετοχής. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Ναι, είναι ένα πανηγύρι δημοκρατίας και συμμετοχής. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Μάνα! Και η κόρη στο μπαλκόνι. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανένας κόμματος εξουσίας. Μιλάω στο όνομα του πιο απλού και αδύναμου Έλληνα, του άνεργου, του εργάτη, του συνταξιούχου, του αγρότη, του μικρού επιχειρηματία. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό μουσκόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό μουσκόνι. Τι γίνεται, θα ***σουμε, πού πάει το πράγμα. Πήραμε τούβλα, πήραμε και συμπληρωματικά μέτρα. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Οδηγήσαμε τη χώρα στην εθνική καταστροφή. Τύρανη δεν γλιτώνεται, αέρα, αέρα, αέρα. Αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα. Αέρα. Την Κυριακή πραγματικά αρχίζουμε. Πάμε! Αέρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το Πασόκ την Κυριακή ψηφίζει. Η Δημοκρατική Παράταξη βγάζει νέο πρόεδρο. Όλη την Κυριακή στις κάμπες ψηφίζουμε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Τον άνθρωπο που έσωσε τη χώρα, την οικονομία, τον τόπο. Τι αν έσωσε? Την Ελλάδα, την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Όλη την Κυριακή να βγάλουμε τον αυριανό πρωθυπουργό της χώρας, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Με ένα αίσθημα, με ένα αίσθημα. Λαός και Βενιζέλος, της δεξιάς το τέλος. Ελάτε όλοι για να έχει το Πασόκ ένα στιβαρό πρόεδρο, ένα μεγάλο ηγέτη, έναν ηγέτη άξιο διάδοχο του άλλου ηγέτη, του Γιώργου του Παπανδρέου. Ψηφίζουμε όλη την Κυριακή για ένα Πασόκ στην υπηρεσία του λαού, για ένα Πασόκ που θα υπερασπίζεται το λαϊκό συμφέρον. Μη λείψει κανείς. Να είστε όλοι εκεί. Είσοδος μόνο 2 ευρώ. Προσοχή, προσοχή. Υπάρχει και δώρο. Αμέσως μόλις ψηφίσετε, έξω από το εκλογικό κέντρο θα υπάρχει τα λίγα από τον Ευρωκόπη και θα πάρετε δωρεάν μια σακούλα πατάτες. Φρέσκες για το τηγάνι, το φούρνο, πατάτες. Πάρε κυρία μου, πατάτες. Ένα, πατάτες από τον Ευρωκόπη έχω, λέμε. Ελάτε όλοι. Οικοδόμος, οικοδόμος. Έλω, έλω, έλω. Το Βένις, έλω, θέλω. Έλω, έλω, έλω. Και την πατάτα θέλω. Ψήφω στο Βαγγέλη. Πατάτα θα μας φέρει. Ο Βαγγέλης στο τιμόνι, η πατάτα δυναμώνει. Ο Βαγγέλης στο τιμόνι, η πατάτα δυναμώνει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να οδηγήσουμε τον κόσμο εκεί. Και στέλνει μήνυμα μια ακροάτρια και λέει: Θυμίο, μην του παροτρύνει να πάνε να ψουφίσουν. Τρεις τελείες. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνονται όλοι το χιούμορ σου. Πάρ' το αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν το λέμε για χιούμορ. Το λέμε για σοβαρό σκοπό. Και κυρίως παροτρύνουμε να πάνε στα εκλογικά κέντρα. Δευτερευόντως να ψηφίσουν. Λαός, μέρος Α. Έλα, Μωρή Λουλού. Έλα. Δεν μου λες, 2 ευρώ είναι. 2 ρε φίλε. Κομμάτια να γίνει, να τα δώσουμε. Να σου πω, άμα δώσω κάτι παραπάνω, υπάρχει περίπτωση να είμαι κοντά στον καλλιτέχνη πρώτο τραπέζι πίστα. Θα πετάξω το κάτι κίσμου, ρε φίλε. Δώσε εσύ, θα σε βολέψουν αυτοί. Χαφιέδες Πασόκι υπάρχουν άπειροι. Έλα, Μωρή Λουλού, το έκλεισε γρήγορα, δεν πρόλαβα. Τι ήθελες. Ας σου πω αυτό που θα έλεγε ο φίλος ο Λάκης. Αν υποψιάζεται ότι μετά τον Μπάριο θα βάλετε τα λάρα στη Real News, θα πεθάνω. Παράλογο! Να, δεν απαντάει κανείς. Παράλογο! Ναι, γεια σας. Γεια. Να πω μια. Άλτερ δεν είναι. Υπάρχει Άλτερ, με δουλεύετε. Real, συγγνώμη, με συγχωρείς. Μα είναι αυτά που λέτε κουβέντες. Να, ο Παλαβός. Έπεσα στον Παλαβό. Έπεσα στον Παλαβό. Μπορώ μια είδηση να πω. Κακό είναι. Πείτε μου. Ποιος είναι τώρα, παιδί. Τι θέλετε, κύριε. Είναι ο Real εκεί. Είναι, ναι. Να πω μια είδηση θέλω. Πείτε την είδηση, παρακαλώ. Ρεπόρτερ είστε. Μα νόμιζα ότι είναι αυτός που κάνει πλάκια στο μεσημέρι. Ποιος... Όχι, μωρό, ο κύριος Σαχλός θα ήταν τώρα. Πείτε μου, δημοσιογράφος είμαι. Έγκυρος. Να, τους ο ίδιος είναι. Ποιος ίδιος, κύριε, σας παρακαλώ τώρα να με προσβάλλετε. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον. Κάποιος είμαι, κύριε, δεν είμαι εγώ κάποιος. Είμαι κάποιος. Μιλήστε με κάποιον, ορίστε. Κάποιος, παρακαλώ. Τέλος πάντων, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον, με κοροϊδεύατε άρα. Θέλω να δώσω μια είδηση. Δώστε την είδηση! Είμαι εδώ για την είδησή σας. Είμαι ο κάποιος και γράφω την είδηση. Αυτό το πράγμα που θα διαλέγετε και δημοσιογράφους πια, έλεος. Σας έχουμε κακομάθει. Συγγνώμη, φίλε, με συγχωρείτε. Συγχωρεμένος. Και μην ξεχάσετε Πασόκ την Κυριακή, ε. Χρυσέ μου άνθρωπο, μπορώ να μιλήσω με κάποιον να δώσω μια είδηση. Είμαι κάποιος, κύριε, γιατί δεν μου μιλάτε εμένα που είμαι κάποιος. Τι είδηση είναι? Παίρνω από έναν εμπορικό σύλλογο. Πείτε το από την αρχή. Βεβαίως, αμέσως θα συνδέσω τότε. Κυριακή 18 Μαρτίου γιορτάζουμε το Αλτσχάιμερ. Είναι πραγματικά η παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό λέει αυτά ο Βενιζέλος. Άκουσε λίγο να σου πω κάτι. Εγώ σου εκδηλώνω αυτή τη στιγμή μια επιθυμία η οποία θα γίνει πράξη. Περιμένω να μου ανακοινώσει την ημερομηνία και την ώρα που θα έρθω, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάμε μαζί εκπομπή. Έτσι τα Βατσιλίκη. Βέβαια, στην Ελλάδα να καθένα δεν κάνει ό,τι θέλει. Α, τότε εντάξει. Και εγώ αυτό σκέφτηκα λοιπόν, να εκδηλώσω την επιθυμία μου δημιουργικά. Αφού νομίζω πως θέλεις και εσύ, Αποστολή. Τώρα θέλω που το πες έτσι. Έτσι πως το θέλεις, θέλω σαν τρελός. Θέλεις πολύ. Σαν τρελός, παιδί μου, σαν παλαβή να τρέχω. Σ' αρέσει λίγο η αγριάδα δηλαδή. Μόνο η αγριάδα. Είναι επικοδομητική Αποστολή. Αχ, μη λες και επικοδομητική, γιατί έχει μέσα τη λέξη οικοδόμος και μου κάνει περισσότερη αγριάδα και brutal και φτιάχνομαι. Σου έρχεται περισσότερο, ε. Ναι, γιατί βγάζει η λέξη οικοδομή από μέσα. Και όταν σκέφτομαι οικοδομή, σκέφτομαι για πια, για πι, νύχτα, οικοδόμος. Άλλο πράγμα, έλα, γεια. Πολύ, πολύ καρατζαφερίζει ο Θύμιος τελευταία. Είδα μου ότι κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή. Και τώρα τι μαλακίες, να σας αφήσουμε έτσι να χάσουμε υλικό. Φεύγει ο Γιώργος. Αν φύγει και ο Καρατζαφέρης, φύγουν όλοι αυτοί, τι θα έχουμε. Σωστό. Τι κουμπί θα κάνουμε. Σωστό. Γίνεται θεία σας χωρίς νούμερα. Να σου πω, ρε φίλε, είχα μία αγκόμενα που την πήδαγα 3 χρόνια και στο τέλος την πουτάνα τη βαρέθηκα και την έφτισα. Τα μου γάνανε να πούμε που ψηφίζουν μια ζωή Πασό και Νέα Δημοκρατία, τους φασίστες αυτούς, και τους γάνανε να πούμε 37 χρόνια δεν έχουν βαρεθεί. Απόστολε, ναι. Δεν μου λες, αγόρι μου, ξέρεις που ψηφίζουν εδώ στην περιοχή μας οι Πασόκοι? Πού? Την Κυριακή, όχι, αυτό ρωτάω. Μου πεις, μην πας τον άλλο βλάκα που πήγανε μετά να πλακώσουν τον Λάρα. Δεν ξέρεις που είναι, όχι, ε. Όχι, δεν ξέρω. Γάμα το κερατό τους και τους ψάχνουν, οι Original, οι Blue Angels, όλοι. Α, καλά θα περάσουν. Προλίγου άκουσα μια συνέντευξη του Ράιχεμπαχ και τρελάθηκα. Τι έλεγε ο άνθρωπος? Δεν πρέπει πλέον να ξανακόψουμε συντάξεις. Όχι. Δεν πρέπει να φορολογήσουμε πια τον εργαζόμενο, διότι δεν έχει φοροδοτική ικανότητα. Από εδώ και πέρα θα κόβουμε λίγο ακόμα τις συντάξεις. Είναι καλά ο άνθρωπος? Αυτούς τους ανθρώπους φέραμε για να μας κυβερνήσουν? Είναι, τι να πω. Και άκουγα τώρα προλίγου τον Βενιζέλο. Τέτοιες βλακίες δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου. Και σε παρακαλώ, μην με ψέξεις για αυτό που θα σου πω. Τον έχω ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν μεταξύ των δύο έπρεπε να βγει ο ένας, μεταξύ του Γιώργου και εκείνου. Τον ψήφισα, ο ηλίθιος. Συντρόφισσες και σύντροφοι. τσοκολιέ που γουστάρουν όλοι. Να δώσουμε ένα μήνυμα στη δεξιά. Ψήφο στο Βαγγέλη. Ψήφο στο Βαγγέλη και ένα Πασόκ σοσιαλιστικό και φιλολαϊκό. Δώρο με κάθε ψήφο και μια σακούλα πατάτε. Προσφορά του ηγέτη μα. Πατάτα στο τηγάνι. Βαγγέλη, τι μα κάνει. Βαγγέλη, ο ηγέτη. Πατάτα σε βεργέτη. Αν δεν θες καρδιά μου κι αν δεν σου αρέσει. Σοσιαλισμός, πατάτε στο τηγάνι, θα διοργανισμός. Έσωσε τη χώρα, σώσε και εμάς. Βαγγέλη της καρδιάς μας, είσαι ο Δαλκάς. Αλλάξε ο κρολιέ και γίνε βραγιόλη. Πατάτα βραστή, με έχεις κάνει κι αλήτη. Βαγγέλη εσύ, πάρε μου και το σπίτι. Τελικά τι θες, τέτοιο η βραγιόλη. Στις 18 του Μάρτη μήνα, με ένα μάξι μαρίνα, ψήφισε Βαγγέλη, γιατί πατάτα θέλει. Στις 18 του Μάρτη μήνα, με ένα μάξι μαρίνα, ψήφισε Βαγγέλη, γιατί πατάτα θέλει. Σου θέλουνε πολλέ. Γεια σας κύριε Καλαμούκη, μήνυμα ακροάτριας. Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε γιατί κόλλησε το μυαλό μου, αν και είμαι πολύ φαν του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, σε ποια ταινία ακούγεται τη Μίτση Κωνσταντάρα. Αν εννοείται αυτό που ακούσαμε μέσα σε κάποιο ηχητικό νωρίτερα, το συγκυρίσου λίγο κτλ. Είναι στο Μαυρογιαλούρο, ο κανονικός τίτλος, υπάρχει και φιλότιμο. Είναι ωραία αυτά τα κολλήματα, μου συμβαίνουν και εμένα και σπάω το κεφάλι μου, εγκαταλείπω οτιδήποτε άλλο για να βρω μια ανθυπολεπτομέρεια που δεν με βοηθάει σε τίποτα απολύτως. Αλλά μπαίνει πρώτη εκεί στο μυαλό και μπλοκάρει όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ σοβαρά που γίνονται μέσα σε ένα μυαλό. Το μήνυμά σας συνεχίζει και μετά. Δεν θα διαβάσω όλη την πρόταση, την παράγραφο, μόνο την αρχική πρόταση. Α, λέτε, και κάτι άλλο που ήθελα καιρό να εκφράσω, αλλά δεν έτυχε ούτε να τηλεφωνήσω ούτε να στείλω email. Πείτε μου πραγματικά έναν ρεαλιστικό λόγο για να πιστώ ότι πρέπει να ψηφίσω αριστερά. Και συνεχίζετε μετά και λέτε τα δικά σας. Είμαστε στο 2012, δύο χρόνια. Σχεδόν ακριβώς σε λίγο, σε ένα μήνα θα είμαστε από τότε που ήρθε το μνημόνιο και έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Να μην τα αναλύουμε, να μην τα ξαναπούμε, τα ξέρετε. Και θέλετε ρεαλιστικό λόγο για να απεμπλέξει το μυαλό και να πάει κάπου αλλού. Τι άλλο να συμβεί, τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποφασίσετε, από ό,τι βλέπω έχετε αποφασίσει να μην ψηφίσετε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, να πάτε προς τα αριστερά. Μια δεύτερη παρατήρηση. Επειδή η αριστερά έχει πολλές εκδοχές πια, όπως και η δεξιά παλιά έχει πολλές εκδοχές. Διαλέξτε ποια αριστερά θέλετε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί έτσι γενικώς με το αριστερά δεν βγαίνει νόημα. Υπάρχουν πολλές αριστερές, από πιο εκεί μέχρι παρακεί. Οπότε θέστε αυτό το θέμα για να βρούμε μια άκρη. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε για ποιο ακριβώς κόμμα αγωνίζεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αν θέλουμε να μας πιστεύουν τα παιδιά που σπουδάζουν, που αγωνίζονται για μια θέση στο δημόσιο τομέα ή στην αγορά εργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε αξιοκράτες στο εσωτερικό του Παστόκ. Στο εσωτερικό του Παστόκ. Το Παστόκ. Αυτό ακριβώς είναι. Ό,τι πρέπει, νομίζω είναι η νέα ονομασία, γιατί χθες εξαφάνισε και τους ήλιους από πίσω, εξαφάνισε και τα ονόματα. Μόνο να αρχίζουμε την ίδια ώρα που όλος ο ελληνικός λαός έχει τελειώσει με αυτούς. Αποστολή! Έλα. Θα με πεις μαλάκα και καλά θα κάνεις. Ναι, είσαι μαλάκας. Ναι, μπράβο. Γιατί τους ψήφισα, έτσι. Την Κυριακή όμως θα του γίνει ο κόλος του χοντρού σαν ροδάκινο. Το τι έχει που σερλί και έχει να φάει και το τι μαύρο και όχι μόνο τώρα. Μην του κάνετε τέτοια και δεν βγει. Περιμένω δύο χρόνια αυτές τις γαμμένες εκλογές. Θα τους γίνει ο κόλος σαν τις μαϊμούς. Είναι πάρα πολύ. Σε τρόπο. Έλα ρε Μπαμπινιώτη. Έλα. Αυτό το που άκουσα προφέσεις στα Best of το Σάββατο. Αυτό το χλιμούτσιδες. Πού το ή άλλο το βρήκες. Ποιο. Χλιμούτσιδες που είπες. Πού το βρήκα, δεν θυμάμαι. Τι λέω ρε, πού το άκουσες αυτό. Κάτι είπες χλιμούτσιδες. Δεν υπάρχει. Καλά είμαι και αλεξιπλάστης. Όλο και κάτι μαθαίνουμε από σένα. Είδες. Παιδί μου, κινητή κυκλοπαίδεια είμαι τώρα. Έχω ενσωματωμένο DVD της Διαμαντοπούλου μέσα μου. Συγγνώμη για την Βυσιά, δεν ήθελα να πω αυτό το όνομα. Αποστολή. Έλα. Άκουγα ένα παλικαράκι τώρα εκεί που έλεγε ότι είναι ήταν γραμματέας της ΠΑΣ και τρέπεται κλπ. Και ξέρεις τι μου ήρθε ρε φίλε. Τι? Να ψηφίσω Πασόκ να του γα***σω το μέλλον. Είμαι διεστραμμένος. Όχι καλέ, μια χαρά είσαι. Ευχαριστώ. Το έχεις κάνει τόσα χρόνια τώρα θα είσαι διεστραμμένος. εγώ του γα***σα το μέλλον. Ε, Πασόκ δεν ψήφισες. Κουκουέ ψήφισα ρε βλάκα. Και τι κάνατε, σας είδαμε. Γεια. Πάντω, χωρί πλάκα τώρα, επειδή σε ακούω εδώ πέρα και λες ότι να θυμηθούν και να θυμηθούν. Μήπως πραγματικά, γιατί την άλλη φορά που σου πει ένα παλικάρι το κοροϊδεύεις και έλεγες, σοβαρά τώρα. Μήπως πρέπει να κάτσεις να ασχοληθείς, εσύ και τα παιδιά εκεί, να βγάλετε ένα CD χωρί πλάκα τώρα. Να το πληρώσουμε ένα ευρώ στη ρίδα, παιδί μου, παραπάνω. Την Κυριακή των εκλογών, να έχεις όλα μέσα, όλα όμως. Ό,τι έχουν πει από το 8, το 9, πότε, ρε παιδί μου, όλες τις ξέρεις. Μία έτσι, μία γιουβέτσι, μία παστέλη, μία κουρέτσι. Ό,τι μας λέγανε. Καταλάβες αυτό το πάγκαλο, πούμε, το ωραίο που το βγάζετε και λέτε, τι έλεγε ο χοντρός τότε. Καταλαβες. Μήπως θα πραγματικά θα αξιζούμε, γιατί αυτό που λες ότι θα ξεχάσουμε πάλι, ρε φίλε. Θα ξεχάσουμε πάλι, δηλαδή θα το ξεχάσουν πάλι. Ήρθε ψήμα, θα το πάρουν όλοι. Δεν είναι το θέμα να το πάρουν όλοι, είναι το θέμα να το πάρουν για να μην ξεχάσουν. Θα με αφήσει να σου μιλήσω, να σου πω αυτά που θέλω, ναι. Λέγινε. Λοιπόν, την Κυριακή τι θα ψηφίσω, Βενιζέλο ή Βαγγέλη. Ό,τι σας πει το Μέγκα. Δεν ξέρω. Το Μέγκα. Ό,τι πει το Μέγκα ψηφίστε. Τι να σας πω. Άκουσε ένα... Βέβαια δεν εννοώ ότι ο Βενιζέλος έχει σχέση τώρα με το Μέγκα, διαπλοκές και τέτοια. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι πει το Μέγκα, καλό φάνε για την χώρα. Άκουσε με. Άκουρε Αποστολάκο μου. Πες μου. Όλα τα λαμόγια λοιπόν θα μαζευτούν την 25η Μαρτίου στην παρέλαση. Εκεί θα τους βρούμε όλους. Εκεί να τους γαλίσουμε όλους. Ακούω που όλο τρώγονται με το αν θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, το ευρώ και το ευρώ και το ευρώ. Είναι το πρόβλημά μας το ευρώ. Το πρόβλημά μας είναι ο δόλιος υπερδανισμός της χώρας. Αν θέλουν οι Ευρωπαίοι να μας διώξουν από το ευρώ, ας μας διώξουν. Εμείς δεν θα το ζητήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως ζητάμε ρέστα. Για ένα λόγο επιπλέον. Πάντως η Ισλανδία που τους γύρωσε από την πρώτη ώρα, την παρακαλάνε να μπει στο ευρώ. Την Ισλανδία που τους γύρωσε και τους λέει όχι, δεν θα πάρω. Να σου πω, έλα. Πριν τις εκλογές υπάρχει προεκλογική περίοδος, έτσι δεν είναι? Ναι. Σταματάει την Παρασκευή μία μέρα και την Κυριακή ψηφίζουμε. Ωραία, όταν τελειώσει η προεκλογική περίοδος, τους αφήνουμε μία μέρα να κάνουν μπάνιο και την Κυριακή θα τους γα***σουμε τους ψεύτες. Μόνο πάρτε γερές καπότες, μη σπάσουν και έχουμε άλλα. Δεν μου λες, ξέρεις τι γιορτάστηκε χθες παγκοσμίως. Τι? Δεν ξέρεις, αποστολής πιο διάβαστο. Η παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ήτανε, όχι, το Αλτσχάιμερ είναι με τις εκλογές του Βενιζέλη, περίμενε. Α. Χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα... Θεολιχίας. Ναι. Α, το ξέρα. Το ξέρες, το γιορτάσες όμως. Καλέ, ναι. Άντε. Γι' αυτό σήμερα δεν μιλάω με ζωντάνια. Α, βράχνιος. Όχι, έχει φύγει λίγο από τη θέση του σαγόνι. Λοιπόν, έχω μια πρόταση για το μικρό όνομα των Μπέρνι, του Μπέρνι. Πώς το λέτε από εδώ και πέρα. Λόγω των σκληρών διαπραγματεύσεων που έκανε με την Τρόικα για το καλό της χώρας, θα το λέτε ευάλωτος Βενιζέλος. Βλέπω και τα μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε όμως. Έστειλε και η Βίκη δεύτερο μήνυμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε γενικώς και δεν είναι δουλειά αυτή να στέλνετε εσείς μήνυμα και να απαντάω εγώ από εδώ. Μου φαίνεται λίγο άχαρο. Ίσως κάποια μέρα κάνουμε το λαό, τον κάνουμε ζωντανά. Διαλέξουμε μια-δυο εκπομπές, ξέρω εγώ, το δίμηνο, να είναι ζωντανή επικοινωνία. Εκεί ίσως λύσουμε κάποια θέματα ή τα μπλέξουμε περισσότερο. Τώρα πρέπει να δώσουμε και πάλι λόγο στο λαό, γιατί είναι οι παραγγελίες, αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε από Δευτέρας με νέο πρόεδρο στο Πασόκ. Στις 2 μαγκαζίνο, στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Each time I see a little girl of 5 or 6 or 7, I can't resist a joyous urge to smile and say... Αγαπουλά, αφιεροσούλα. Την Παρασκευή θέλω να βάλεις διάλογο άτριχου με Βενιζέλο, ναι. Και οπωσδήποτε μέσα, εκεί που γελάει ο χοντρός τον Παπαδάκη, να του λέει ο άλλος γελάς, και να τον ρωτάει αν το κάνει από μικρός. Ο Βενιζέλος θα λέει ότι το κάνει από μικρός και στο τέλος ο Σπύρος Παπαδόπουλος θα λέει «Πας καλά ρε Βαγγελάκη», αφιερωμένο στην Ειρήνη. Φιλάκια. Εγώ ξέρετε δεν έχω γεννηθεί ούτε σε κομματικό σωλήνα, ούτε σε κομματικά επιτελεία. Χαχα, αγάπη μου. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Πάψτε να με διακόπτετε. Είσαι ενεργητικός παστικός. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέτουμε τέτοια θέματα. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με. Θα στα πω στα ίσα τώρα γιατί δεν ξέρω, έχω φτιαχτεί από την ώρα που σε διάβασα. Τέλος. Μ' αρέσει να σε έχω κάτω για να σου κάνω ένα ερώτα λοτρέλα. Τέλος. Νομίζω ότι δεν έχετε συνηθίσει στον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα σε θέλω μωρό μου. Λέγε που είσαι να έρθουν. Γελάς, ε. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Δουλεύω από πολύ μικρός. Σου ήρθε έτσι την τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Συγγνώμη. Γουστάρεις, ε. Πες μου έτσι, θα είσαι γουστάρεις. Σας περιμένω εγώ με ανοιχτή αγκαλιά. Πας καλά, ρε Βαγγελάκη. Τέλος. Thank heaven for a little girl. For a little girls get bigger every day. Thank heaven for a little girl. They grow up in the misty light in pain. Να σου πω κάτι, θα βάλεις το χιτήρι για να πει με αυτά τα αυτιστικά. Τα αυτιστικά? Ναι. Ποια, το πατ, πατ, πατ αυτά. Γραμμένο από αόρατο μετρονόμο. Πατ, πατ, πατ. Αυτά είναι τα πατ, πατ, πατ. Αυτά, ας έρθει ένας υδραυλικός και το Λονδίνο έχει ποντίκια. Ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Έτσι, ναι, τέτοια. Ποιο γουστάρεις περισσότερο? Θα βάλεις αυτό με τα πατ, πατ, πατ που λέει αυτά εκεί. Το βαριέμαι να βάλω κάνα πιο σπάνιο, το βάζω τακτικά αυτό. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Έλα, μαλάκα, το βάζεις τακτικά. Θες να βάλω τα περιπαθή? Όχι, όχι. Αχ, τα περιπαθή. Γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα. Σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή. Γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Γρήγορα που χάθηκε η βανδύ. Ε? Γρήγορα που χάθηκε η βανδύ, λέει αυτό. Ο, η βαφή, η βαφή. Α, για τη βανδύ νόμιζα ότι. Θα μπορούσε να λέει και η βανδύ. Χιτήρι το έγραψε. Αχ, τα περιπαθή. Γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Those little eyes so helpless and appealing. One day will flash and send you crashing to the ceiling. Ζω του φιδιού τη σφιχτή ζωή. Δεν μιλώ πια, ώσπου το στόμα να γεμίσει. Σκάτα! Thank heaven for a little girl. Thank heaven for them all. No matter where, no matter who. Without them, what would the little boys do? Αποστόλη μου, μία χάρη. Τι? Μπορείς να βρεις τη φάρσα σε έναν τύπο με τον Πυράλ. Πού το θυμήθηκες? Έλα μωρέ αδερφέ μου, κάνε μου τη χάρη να γελάσει λίγο το χιλάκι μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Πιέρωση μπορώ να κάνω την Παρασκευή? Για πες. Τον Πυράλ. Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ μπάτζετ και ιστορίες στον άνταρο και τέτοια? Εγώ. Το όνομά σου δώσουμε. Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπυράλ. Α, ωραία. Τι κάνεις, φίλε Κώστα? Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπόλ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπυράλ, ας πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχεις στον αυξητήριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλεις εκεί τον Μπυράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλος πάντων, γιατί να το κάνουμε, επειδή μας το λες εσύ? Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλάς έτσι, ποιον μιλάς τώρα, ξέρεις? Στον εισαγωγέα του Μπυράλ. Φίλε, κανόνες. Θα στο γνωρίσω, είναι ωραίος τύπος. Δεν καταλαβα. Ο εισαγωγέας του Μπυράλ. Θες να σου κάνω κονέ? Ο εισαγωγέας του Μπυράλ. Α, δεν το ξέρεις? Λοιπόν, λίγα με τον Μπυράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει? Όπα, φιλαράκο, δεν το πας καλά. Ακούω λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω τα μαλλιά τρίχα-τρίχα, να. Έτσι... Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσουμε στον Μπυράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσουμε στον Μπυράλ σου. Κύριε Μαλάκα, Μπυράλ, ξέρω πώς είναι. Δεν φύγει έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Ρε, με ποιο μαλάκα μιλά, ποιο εσύ ρε? Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω, σου πω ακόμη ποιο είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπυράλ τα κάνει όλα αυτά, τις ωρέξεις. Και κάτι άλλο για αύριο Παρασκευή. Τι? Βάλε αυτή την εκπληκτική δήλωση του Γιωργάκη, ότι αισθάνομαι πολύ σοσιαλιστής, και την ατάκα του το Παπαμιχαήλη στην ταινία «Η κόρη μου σοσιαλιστρία» με τη Βουγιουκλάκη και τον Κωνσταντάρα, που λέει «Από σοσιαλιστές έχουμε πήξει, κανένα καλό δεν βλέπουμε». Στην παραδοσιακή αριστερά λέω ότι η εμπειρία μου των τελευταίων 2 ετών με έχει κάνει πιο σοσιαλιστή στα πιστεύω μου. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμης ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Αρχίζουμε. Άι, στο διάλο κι εσύ. Θέλω παραγγελιά! Λέγε. Πρέπει κάποια στιγμή να παίξει αυτό ο μεγάλο σοφό άντρα που είπε ότι οι Έλληνε πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να μείνονται λιγότερο. Δεν πρέπει να πούμε στου Έλληνε ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Σκάσε, σκάσε, άρχισε πάλι τι γρουσουζιέ σου. Καλά τα είπε ο σοφό. Αλλά πού να ακούσετε εσεί. Αν τα είχατε ακούσει τότε από τον σοφό Δημογέροντα. Ναι. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε τώρα. Μαλακίε. There's little eyes so helpless and appealing. One day will flash and send you crashing to the ceiling. Θέλω να βάλεις Καστανίδη που λέει είμαι από 18 χρονών στο κόμμα, και στα καπάκια να βάλεις Κωνσταντάρα που μιλάει με τον Γκρούεζα. Τι έκανες στο κόμμα, σύρε Γκρούεζα, και όλα αυτά τα πράγματα? Δεν μου λες, Γκρούεζα.